بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح کل چراشی مدد د الله او فتح اې د الله مدد راغ او فتح رالا کل چراشی مدد د الله او فتح ورأيت الناس او تو ګوري خلق اې د الله مدد راغ فتح د مکی رالا د نور خارو نور رالا او د الله مدد راغې کله چې راشي مدد د الله او فتح ورأيت الناس او تو ګور خلق يدخلون في دين الله افواجا چې وردن کیږي په دین د الله کې ډلې ډلې ډلې ډلې خلق راځي مکه چې فتح شو نو داسې په ډلو ډلو خلق راتلل ځکه خلکو انتظار کول وي دا قوم او دا پیغمبر پرې دی چې څه کیږي نو دا یمن نو وسو کسان د مکی د فتح نه پس رااله ارا روانو ټول چا بانګونه وی چا قران لستو چا لا اله الا الله وی دا الله حبیب خوشاله شو دا الله حبیب خوشاله شو چې دا خلک ډلې ډلې رااله د دې صورت بارکه بخاری شریف کې راغلی عمر رضی الله عنه صحابو نه تپوس کولو وې دې صورت څه مقصد ده نو چا سووي چا سووي ابن عباس رضی الله عنه مال وی وای سدي نا ورته وی هي اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صورت د پیغمبر نه ټرا الله ورته وی حبیب یو مقصد د پاره دنیا تر اغله ادا د پاتې کې دوزه نه ده وس تیارې کوا دغه د دې صورت یو نوم ده صورت التوديع د رخصتې دو صورت نو ابن عباس رضی الله عنه هي اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه خالق چې دن کیږي په دین د الله کې ډلې ډلې وګوره مخ کې درې کارونه ذکر کړل د الله مدد فتح او خلق په دین کې ډلې ډلې د نکیدل نو ای تاسو درې کارونه وکي فسبح یو بحمد ربک دویم واستغفره دریم پاکی بیان کا سرد صفات بیانولو د رفستانا واستغفره او بخنت نو غواړه د دې صورت د نزول لپس با د الله حبیب په رکوع او په سجده کې داسې تسبیحات وی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وګوره چې دا په سجده او رکوع کې وي په دې درو خبرو عمل راغې د الله تسبیح دې موې تحمید دې موې بخنه دې ته مغختا دا د رکوع د سجدي تسبیحات دي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا رکوع کې ویلې شي او سجده کې ویلې شي دا د رکوع او د سجدی تسبیحات دی پاکی بیان او سرد صفات او درفستان او بخنت او غواړه انه کان توابا بیشک د الله د ډیر توب قبلونکه